Книга пророка Захарії. Розділ 8. І надійшло таке слово Господа сил. Так каже Господь сил. Я ревную за Сіон великими ревнощами, з великим гнівом я його ревную. Так каже Господь. Я повернусь до Сіону і житиму серед Єрусалиму. Єрусалим назветься містом правди, а гора Господа сил – горою святою. Так каже Господь сил. Знову сидітимуть діди і баби на майданах єрусалимських, кожне з костуром у руці і за довгого віку. І по майданах міських буде повно маленьких хлопців та дівчаток, що гратимуться по майданах. Так каже Господь сил. Як це здаватиметься дивним у ту пору в очах останку цього люду, то хіба ж воно буде дивним і в моїх очах? Каже слово Господа сил. Так каже Господь сил. Ось я спасу народ мій з країни сходу і заходу сонця. Я приведу їх, і вони житимуть серед Єрусалиму. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у правді і справедливості. Так каже Господь сил. Нехай кріпляться руки ваші, о ви, що чуєте в ці дні ці слова з уст пророків, що були того дня, коли покладено основи дому Господа сил на відбудування храму. Бо перед тими днями не було заробітку для людини, не було заробітку і для скотини, та й миру не було для того, хто виходив, ані для того, хто ввіходив із-за противника. Бо я пустив усіх, кожного проти сусіда свого. Нині ж я не буду тим, як я був минулого часу, супроти останку цього народу, каже слово Господа сил. Бо це посів миру. Виноград дасть плід свій, земля дасть урожай свій, і небо дасть свою росу. Усім цим я наділю останок мого народу. І буде. Так як ви, доми Юда і доми Ізраїля, були прокляттям між народами, так я спасу вас, і ви будете благословенням. Тож не бійтесь, нехай кріпляться ваші руки. Бо так каже Господь сил. Як я постановив був заподіяти вам лихо, коли батьки ваші довели мене до гніву, каже Господь сил, і я не відмінив того, так я роздумав і постановив цими днями зробити добро Єрусалимові і домові Юди. Не бійтесь. Ось що ви маєте робити. Говоріть правду одне одному. Судіть по правді, щоб мир був у брамах ваших. Не намислюйте у вашім серці зла одне на одного і не кохайтеся в кривій присязі, бо все це мені осоружне, каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господа сил. Так каже Господь сил. Піст 4-го місяця і піст 5-го місяця і піст 7-го місяця і піст 10-го місяця буде для дому Юди радощами і веселощами та любими святами. Любіть, отже, правду і мир. Так каже Господь сил. Прийдуть іще народи і мешканці багатьох міст. Мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть: «Ходімо притьмом умилостивити обличчя Господнє, шукати обличчя Господа сил. Піду і я. І прийде велике число людей і сильні народи шукати Господа сил у Єрусалимі і умилостивити обличчя Господнє». Так каже Господь сил. У ті дні 10 з усіх різномовних народів ухоплять за полу Юдея і казатимуть: «Ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами».